89.4 Radio Sant Boi. Hola amics, benvinguts, bona nit novament amb vosaltres aquí amb el programa El Tinter. La setmana passada vam fer una espantada, es pot dir, perquè, és clar, tenim el problema de Rodalies i els invitats que havien de venir no van poder arribar. Però avui estem de nou i venen també de Barcelona. Novament retrobem a la Sílvia Romero, que va venir a presentar els seus llibres aquí al Tinter. Benvinguda, bona nit, Sílvia. Hola, bona nit, gràcies. Què? Tu continues amb la tasca de l'escrivania, no? Continuo. I a més em vaig trobar tan còmode amb vosaltres que, mira, repeteixo. I també pues, l'acompanya avui l'Alicia Gili. Bona nit, Alicia. Bona nit. Que ens parlaran tots dues d'un llibre que tenim aquí sobre taula, que és Jocs de Guerra, cosa d'infants. I jo penso que el millor és que parlin elles i ens expliquin una mica com ha sortit aquest llibre i què és lo que té. Uh-huh. Alicia, què? Doncs mira, sí, nosaltres a la Fundació Aquava de l'Hospitalet treballem amb Costa d'Ivori des de fa molts anys, no? Uh-huh. I allà tenim una casa d'acollida per joves amb risc de marginació social. Però el 2002 va esclatar un conflicte armat i això va provocar que hi hagués doncs, un alt grau de nois i noies que fossin convertits en soldats. I per aquesta causa, la casa aquesta d'acollida, que és la casa de Gonfreville, a la ciutat de Bouaquer, es va reconvertir per acollir els nois i noies soldats. I per UNICEF, diguéssim, els treia del front, no? I els portava a la nostra casa d'acollida on nosaltres li donàvem doncs, suport psicològic, alimentació, medicines, etc. No? Ensenyament, formació professional també per als que són una mica més grans perquè se'n poguessin en sortir, no? I al mateix temps una mica de pedagogia i també perquè puguin oblidar, sí, exacte, els desastres de la guerra, no? Una de les coses que s'ha utilitzat molt amb tots aquests nois i noies és precisament els esports i els jocs de taula com a mitjà per fer doncs retrobar-se a si mateixos amb la infantesa, no? Amb la infantesa que havien perdut, no? I a vegades quan es mostren fotografies de la casa de Gonfreville, la gent es sorprèn, no?, de veure taulers d'escacs i de dames i diuen, i això per què serveix? Doncs precisament per això, perquè a través del joc moltes vegades doncs, aquests nois han aconseguit i noies han aconseguit recuperar una mica la seva infantesa, no?, a la casa d'acollida. I el 2006, des de la Fundació, vam pensar que era bo donar-los veu a aquests nanos, no?, i a aquestes nenes, i vam fer una iniciativa de que ells expliquessin la guerra, com l'havien viscut, a la seva manera. Llavors, els més grans van fer redaccions i els més petits van fer dibuixos. I d'això ha sortit aquest llibre de Jocs de Guerra, no? Exactament. Però veig que és un llibre molt complet perquè té els dibuixos, com ben dius tu, també el que ells han pensat de que, o s'han trobat de la guerra, però a més hi ha poesies, poemes, no? Uh-huh. I això és una feina que heu fet totes dues, recollint i, uh-huh, i posant això bé, ben posat, perquè imagino que tindrien moltes no sé, o és exactament el que han posat o s'ha tingut de... No, els poemes i, sí, i els relats, no, els poemes i els relats són nostres, d'autoria nostra, íntegrament. Ah, vale. El que passa és que estan basats precisament en aquests dibuixos que han fet els nens i nenes de Costa d'Ivori. Correcte. Ara, seva, jo pensava que ells... En les seves redaccions, amb el que també van llegir... També hi ha algunes redaccions d'ells i, i els dibuixos. Mm-hmm, molt bé. Bueno, jo veig que és un llibre molt, molt interessant, i trobo que es poden aprendre moltes coses. La gent que vulgui tenir aquest llibre, perquè a més, bueno, és una pena, hi ha una cançó, un CD amb una cançó dedicada a aquests nens, però sembla que no rutlla bé. Hi ha algun problema de tipus de format, es veu que ja hem tingut el mateix problema amb una altra ràdio, a Ràdio Hospitalet, ens va passar el mateix, algun problema de format que per al qual es veu que alguns CDs no es han llegit bé. Bé, i a on es poden adreçar per trobar aquest llibre? Ja, el llibre es pot trobar a llibreries, per exemple, la llibreria Ona de Barcelona el té, també es pot trobar a l'Abacus i a l'Afnac, o si no també doncs el poden demanar a la mateixa fundació. Aquí a Sant Boi hi ha un Abacus. Pues suposo que sí, que també aquí, no? Es pot demanar a l'Abacus. Sí, exacte, si no el tenen allà disponible en aquells moments, és una, qui l'ha publicat és una editorial que és una editorial comercial. És l'editorial La Quadriga. Ah, La Quadriga, per tant, sí. L'única cosa que has de fer és, com qualsevol altre llibre, no? El llibre Jocs de Guerra, Cosa d'Infants, de l'editorial La Quadriga. Del carrer Casp 82. Jo mateix. O poden adreçar-se a la Fundació Quava, que estem a l'Hospitalet, al carrer Llobregat 145. O després donarem el número, el número de telèfon per si es volen posar en contacte amb vosaltres, no? Molt bé. Escolta'm, i bueno... Alicia, quines vivències has trobat tu amb aquest treball? Doncs jo he vist com tres àmbits, no? En els que, del que ens parlen aquests nois i noies. Una és la seva vivència directa amb el conflicte, amb la guerra, quan aquests nens i nenes són pues, soldats, quan els nens han d'agafar les armes, quan a través de les drogues doncs mantenen la seva fidelitat, no? O quan les nenes són tractades com esclaves o sexuals o esclaves de treball a les cuines dels campaments, etc. No? Hi ha una segona part que són altres nens i nenes que també han patit la guerra però d'una manera diferent, i és que degut als atacs dels exèrcits d'ambdós bàndols, doncs han tingut que desplaçar-se, han perdut la seva casa, la seva terra, els seus poblats han sigut arrasats i s'han tingut que desplaçar fins a zones de refugiats, no? I aquests nens doncs també doncs han patit el desplaçament i el perdre la seva casa i la seva família molts cops. I la tercera cosa que també els nois i noies et reflexen en els seus dibuixos doncs és precisament el fet de que són les seves mares, les dones, les que sovint mantenen a la família unida i les que sovint han aconseguit mantindre una mica doncs, els nois i noies junts i aconseguir doncs, mantenir el petit hortet o fins i tot una petita economia malgrat la guerra, no? I que són precisament les dones, les mares, les que ells sempre les dibuixen com les que són el seu centre, el seu punt de referència, no? Sílvia, tu quants llibres tens ja editats? Si mal no recordo, almenys 10 o 12, no? No, ja m'agradaria tenir tanta sort. No. De moment, autoria sola, 3. 3. Aleshores, aquest és compartit amb l'Alícia, seria el quart, i en tinc d'altres amb algun relat curt dins d'un recull d'altres autors. Jo sé que en tenies de més coses, no? Sí, perquè és que si tot va bé, amb l'Alícia també ha de sortir ara començaments d'any un llibre de literatura fantàstica que estem a mitges. Jo sé que m'havies parlat de contes, de poemes... El de contes va sortir per Sant Jordi. Veus com sí, jo sí. Sé que... Sí, sí. Bueno, escolta'm, anem a fer una cosa que a vegades he fet i crec que agrada. Anem a fer aquest poema de la Baldufa, eh? Ho farem a dos veus, la teva i la meva. El recitarem amb una música de fons i pues és donar a conèixer precisament una mica el pensament i el que han fet aquests nens amb aquest llibre, que recomano a tothom. Jocs de Guerra, Cosa d'Infants, i el podeu trobar aquí a Sant Boi, a Abaco, a la plaça Catalunya de Sant Boi, al Mercat Sant Jordi. Allà hi ha una planta dedicada a Abaco i allà imagino que estarà aquest llibre. Estic segur que us agradarà força, força, perquè es veu que està fet per nens. il·lustrat per dos dones extraordinàries que tenim aquesta nit aquí. I si sembla bé, anem a escoltar la baldufa, no? Una música de fons que ens posa el Manel i escolta. Sóc una baldufa. Giravolto, embrutint-me de fang i de pols engonosa, sens destí. Sóc una baldufa que rodola embogint amb cada nova passa tremolosa sense fi. La mà tendra dels meus pares inicia el ball de la vida i giragonçant pel poble on varen néixer els amics, aprengui a fruir del sol, del vent, de la blanca lluna i de la nit freda i fosca, de la terra que m'acull. La mà esquerpa dels soldats canvia el curs del meu voltar. Apartat de tot afecte, contempli la salvatgia i la maldat d'una ànima que ha abandonat la persona per convertir-se en militar, un home que sap matar. I en deixar-me de la mà per fugir tots nord enllà, em sentia abandonat, solitari i ben perdut entre tendes desmuntades i l'olor de sang resseca, entre els crits de les tortures ressonant-me dins el cap. Però tenia llibertat. El camí ben definit s'estenia al meu davant. Cap poder no m'estranyia. Cap mà no em feia rodar. Podia tornar al poble amb els pares i els amics, la meva petita llar. No sabia que la mà continuava jugant amb mi i el meu trist destí. Al poble tots m'acolliren llançant-me pedres i esputs, i ni l'afecte del pare em pogués salvar de l'odi que jo havia despertat. Abandonat per la sort que mai no m'acompanyà, del camí vaig fer la casa on poder-me aixoplugar i els carrers de la ciutat on ara menjo i dormo m'ensenyaren a robar per poder obrir els ulls demà. Sóc una baldufa. Giravolto, embrutint-me de fang i de pols sangonosa, sens destí. Sóc una baldufa que rodola embogint amb cada nova passa tremolosa sense fi. Vino te llevo en mi boca, lluvia que provoca tu piel con mi piel. Tú me descubres donde me pongas, eres veneno, tú eres mi miel. No quiero ser yo un mundo desierto, yo quiero vivir contigo en libertad. Como la cinta que lleva tu pelo, mi vida colgada, ay, ay, ay. Ay, que se me va la vida, se va detrás de ti, se va detrás de mí y dejas una herida. Mucho de amor dicen que el dolor de amor, ese no es dolor. Lo intenté dejar sobre una mesa, pero con cerveza fue peor. No quiero tenerte para siempre, no diré que siempre me tendrás. Piensa pronto y dime lo que sientes, deja de jugar, ay, ay, ay. Ay, que se me va la vida, se va detrás de ti, se va detrás de ti y dejas una herida. Así, estoy perdiendo el juicio. Mujer, que juegas con mi alma. Intento mantener la calma. Tu juego es duro pero acaba. Tomas la copa envenenada. Déjame tocarte el pelo. Besa a mí, no digas nada. quiero decirte al oído que llevas mi vida colgada. Ay, ay, que se me va la vida. Se va detrás de ti, se va detrás de ti. Y dejo es una herida. Ay, que yo no tengo vicios, solo vicio de ti. Y por tenerte así estoy perdiendo el juicio. Raymond Castelló, se me va la vida. I a tants i tants nens s'ha anat la vida, aquesta infantesa que ha quedat... Bueno, alguns l'estan recuperant, però molts mai la recuperaran. Uh-huh. Jocs de guerra, cosa d'infants, vol mostrar la nostra societat a través dels relats i dels dibuixos dels nens i nenes que han estat soldats o que han hagut de fugir víctimes del conflicte que la guerra afecta en primer lloc a les dones i als infants. Aquests infants i joves en algun moment al llarg del conflicte han estat acollits al centre Confreville dins el programa d'acollida de joves que porta a terme Fundació Aguava. Côté de... Bueno, això està posat en... Sí. Està posat en francès, no, em sembla? Sí, perquè el nom... En col·laboració amb l'UNICEF. Uh-huh. Són les nenes i les que sovint reben les majors i més greus conseqüències, violacions, sida i altres malalties de transmissió sexual. Fills no desitjats i rebuig social de la família i dels seus poblats. Són els nens els que es converteixen en petits soldats a través d'addiccions a drogues o per un simple plat de menjar. I tanmateix són les dones les que sovint protegeixen a la família, fugen amb els nens i s'encarreguen del seu sosteniment quan el país es desmunta al seu voltant. Amb aquesta obra que avui tenim aquí volen denunciar i incitar a la conscienciació social de la població catalana i especialment a la nostra joventut d'aquests conflictes oblidats i de la situació dels més desemparats, els infants i les dones. Bueno, jo per lo que veig i la cara que poseu de satisfacció heu fet un treball força bo, no? Què dius tu, Sílvia? La veritat és que n'estem satisfetes del resultat final. Entremig, el que sí que puc dir és que ha hagut una feina bastant complexa d'enfrontar-nos a uns dibuixos que de vegades eren prou durs, ho dius, tens aquí sí, davant, sí, sí. I n'hi ha alguns que realment són molt crus, imatges de gent engarxolada, d'un pare que es posa al davant per salvar els seus fills quan disparen, de dones caminant per una carretera llarga, estreta. Aquí n'hi ha un concret, que és que aquest en concret, aquí a la pàgina 30, uh-huh. Aquest en concret recordo que és un dels que ens va impactar més, perquè es veu el que és el, sí. la segona part del llibre, que pertany, diguem, al conclusió. Es veu la sang, un tombat al terra, això mort... Mateix. Això és el que nosaltres hem titulat com a segona part del llibre, El camí de les víctimes, que uh-huh. És doncs, quan han de fer aquest desplaçament per fugir del conflicte, i clar, aquest llarg caminar fins a trobar un lloc on arrasar-te, i pel camí, morts, cotxes llançats aquí al mig del camí, i caminar sense parar. Veig que, com dius, va impactar tots aquests dibuixos impacten, però es veu la tendresa dels nens, no? Sí, ella també sabrà parlar més, perquè sí, sí. Ella... Alicia? Sí, a veure, jo penso que aquests nois i noies el que ens demostren amb aquests dibuixos i quan parlem amb ells i quan els veiem en entrevistes que s'han fet amb ells i tal, és que malgrat tot això encara tenen esperança i encara tenen un somriure i ganes de ballar, de cantar, de dibuixar. Quan fem les presentacions d'aquest llibre que estem, diguem, promocionant, passen també, des de la Fundació Guava passen també un vídeo que tenen preparat de quan van estar aquest estiu allà a Costa d'Ivori, i realment el que crida molt l'atenció és això que comenta l'Alícia, de com, malgrat tot això que han viscut, la cara alegre i aquestes ganes de viure i de divertir-se encara. Bueno, jo us emplaço ja directament perquè el mes de febrer pugueu presentar aquest llibre a Arrels de Gavà, a Gavà. Esteu ja convidades, ja us daré la dada. I tant. Perquè vingueu a parlar a la gent i que coneguin aquest llibre i en fi, la tasca que heu fet i les coses que es poden fer. Com podeu compaginar, Alicia? Com pots compaginar l'atendre aquesta feina i la teva pròpia, perquè treballes més a més amb una altra cosa o...? A veure, jo treballo a la Fundació Aquava, portant els projectes, i a part doncs m'agrada escriure, i intento compaginar les dues coses. El treball de dia a dia a la Fundació és bastant ampli, no? Amb caire educatiu i social, i em comporta moltes hores, però malgrat tot sempre intento trobar un forat per escriure, perquè és una cosa que des de ben petita sempre m'ha cridat molt l'atenció i ho porto com molt a dins, no? Llavors, doncs, com si és la una de la matinada, com si és un dissabte, o a vegades a les 8 del matí, no?, abans d'anar a entrar a treballar, doncs poder escriure una miqueta i intentar compaginar les dues coses. A vegades és difícil, però quan fas les dues feines de gust... I més a més, has de portar la casa. Tens fills? Sí, tinc una nena de 15 anys i, bueno, sí, també porto... Només una? Sí, només una. Bueno, i millor... ja m'ajuda una mica. Això és el que anava a dir, a lo millor t'ajuda i tot. Una mica. Perquè tu, Sílvia, tu tenies dues, no? Dues noies també? O... Noies també, sí. 13, bueno, a punt de 13, perquè es fa ara el dia 11 de desembre, 13 i 14. Ahà. I què, també foten un cop de maneta? O... Bé, d'aquella manera, perquè estan en aquella edat i com que són dos, no?, es confabulen entre elles i ho tinc més difícil. Que no em toca a mi, que li toca a ella, ja. I no, li toca al final a la mare. Ah, aquí, exacte. Bueno, i li he dit amb ella sobre aquest llibre. Imagino que tu també has disfrutat, a més de patir, no? Sí, la veritat és que d'entrada, quan des de la Fundació Guava, per ella, no?, perquè ella és qui em coneix a mi directament i em van proposar col·laborar amb aquest projecte de l'edició d'aquest llibre, no?, i tot això, evidentment de seguida vaig dir que sí, perquè era a nivell professional un repte, perquè era treballar en base a uns dibuixos, com he dit abans, molt crus. Però a banda d'això és que aquest repte, mica en mica, es va anar convertint en un aprenentatge, en un enriquiment brutal per tot el que he hagut d'aprendre. O sigui, jo del tema dels nens soldat sabia, doncs, el que sabem més o menys tots, la majoria de la població, el que veus a les notícies a la tele, i tens una vaga idea del que està passant. I coneixent ara tot això, totes dues, no podríeu fer i novel·lar i fer, no sé, una novel·la de... Ens has endevinat el pensament. Sí? Sí, com es diu normalment, estamos en ello. Veus, és que... I la fareu també juntes? Sí, compartint, la idea, sí, perquè en aquest sentit l'Alícia Baixa té una quantitat de saviesa acumulada per la seva experiència professional molt important, i l'aportació que pot tenir ella a nivell de documentació és molt gran. Mm-hmm. Aleshores, amb això, com que ho compartim tot gairebé, doncs... Molt bé. Però no és el marit, això no. Això no. Mira... Si ells se porten bé, per què no? Per anar a sopar almenys. Això sí. Per anar a sopar, sí. Alicia, tu has estat allà? Abans sí. Ho has dit. I mm-hmm. què te vas trobar? Doncs mira, em vaig trobar a nois i noies... nens i nenes molt petits, de 8-10 anys. I ja portaven un fusell. I que ja havien tingut que portar un fusell, que ja havien tingut que treballar com a esclaves, com a cuineres, com a esclaves sexuals... Amb 8 anys. Sí. Aquestes coses passen. I nois i noies de 17-18 anys que a més, com dèieu en el poema, quan tornen a casa perquè no són ben rebuts, perquè han atacat a les seves pròpies famílies, a vegades als seus propis poblats, perquè ho han perdut tot, no? I però és que l'altra gent també ho ha perdut tot a vegades a causa d'ells mateixos, no? Mm-hmm. Llavors el rebuig social, per exemple, de les noies que poden venir embarassades d'un home, un soldat a qui ningú coneix i que per tant no només tenen fills bastards, sinó que a més no tenen marit, no tenen... D'un fill de perra, perquè no té un altre... I aquestes nenes moltes vegades després de deixar els campaments dels rebels s'han dedicat a la prostitució perquè és l'única cosa que li permetia mantenir els seus fills, perquè si a casa seva la família la rebutja, si al poblat la família els veïns les rebutgen i tenen dos fills i els tenen que mantenir i tenen 14 anys, en 14 anys tenen dos fills. Mare de Déu. Doncs la seva única opció és la prostitució moltes vegades, les veus al voltant dels hotels buscant gent, no? I com vas contactar? O vas fundar aquesta associació o com vas contactar? Jo fa 2 anys que treballo a la fundació. La Fundació Aquava treballava a Costa d'Ivori abans que esclatés el conflicte. Sí. De fet, hi ha una associació germana o bessona a la Costa d'Ivori que es diu Fundació Aquava. Aquava vol dir amb l'idioma d'aquesta zona, sí, natiu. Benvingut. Benvingut. Diguéssim que aquesta fundació porta 15 anys treballant sobre el terreny allà, i que en el moment en què va esclatar el conflicte estaven allà i van decidir que havien de treballar en favor dels nens i nenes i de les dones, que són els dos col·lectius que han estat més afectats per al conflicte. Per moltes raons, no? Però especialment doncs perquè són els que pateixen més directament quan no hi ha feina, quan la casa és destruïda, quan hi ha bombardejos. Llavors la Fundació Aquava portava molts anys treballant i jo vaig entrar a treballar, em vaig trobar amb aquesta realitat. I quan aquest any passat es va arribar a l'abril a un armistici, actualment el país segueix dividit, el país segueix amb una zona de confiança ocupada per la ONU, que separa les forces governamentals de les forces rebels, i malgrat que hi ha un armistici, malgrat que ja s'estan fent passos per arribar a un tractat de pau, el país segueix dividit. El nord del país, que ha estat bombardejat, atacat, arrasat, segueix sense infraestructura, sense llum, sense aigua, sense col·legis, sense hospitals, sense serveis mèdics. I a més en un moment molt clau, no? Perquè per les institucions internacionals, la UNICEF, la ONU, la guerra ha acabat, ja ha acabat, mm-hmm. perquè l'abril del 2006 es va firmar un armistici i han abandonat el territori, excepte en aquesta zona de confiança que divideix amb dos bàndols, han abandonat el país. Metges Sense Fronteres, per exemple, o altres ONGs de caire internacional que el que fan és ajuda d'emergència, també han abandonat el país perquè l'emergència, en teoria, ha desaparegut. Però al nord del país segueix sense escoles, sense metges i sense medicines i sense infraestructures i sense carreteres, etc. No? Mm-hmm. I clar, fins que realment no hi hagi una pau de veritat i es pugui començar a reconstruir el país, per la població segueix estant en guerra, segueixen estant sense poder alimentar les seves famílies, poder anar al metge. El grau que ha augmentat el SIDA entre la població en la zona de conflicte és d'un 20%. Mare de Déu. I realment entre les dones i les nenes aquest grau és molt més gran a causa de violacions, de agressions sexuals, etc. I tot això, que per nosaltres és un conflicte oblidat, perquè a la televisió va sortir el 2002, que va esclatar aquest conflicte. Potser en algun moment que han hagut majors enfrontaments ha sortit alguna notícia al Telenotícies, a la ràdio, als diaris, alguna cosa s'ha sentit el dia que es va firmar l'armistici l'any passat, però és que a és part mateix, d'això, per nosaltres és un conflicte oblidat. És el mateix que ha passat a Kènia, a Angola, a tants puestos que bueno, és increïble, però això és un dia a dia, i està passant. Està passant. I diguéssim que la feina que fem nosaltres des de la Fundació Aquava, a part de treballar allà sobre el terreny, és, això és una manera de recordar-nos a tots, a tots plegats de difondre que això existeix que això i que està passant. Bueno, aquest, que fem aquest poema del Guerrer, Sílvia? Som-hi. Som-hi? Som-hi. Pues una música de fons que ens posa el Manel i escoltem el Guerrer. I després un altre tema que descobrirem quan acabi d'escoltar-se. Aduaitu, i rere els ulls famolencs, farcits d'odi i reclamant estima, puc endevinar l'infant guerrer en què et convertiren de per vida. La mirada gèlida em transmet contes, llargues rondalles llegides, històries de llunyans indrets on la mort és la menja del dia. I veig el teu petit cos maldestre, creuant boscos per ocults camins, fins a arribar a les pobres cabanes, fràgils víctimes d'aquesta nit. La droga que t'emboira la ment, t'esborra els escenaris d'infant, quatre barraques de fang malmeses per torrencials pluges d'antany. En silenci, com ones de mort, encercleu el poblat miserable on la vida és l'única riquesa. Si és que subsistir, pot ser un tresor. I amb la fredor d'autòmat guiat pels bruts interessos d'altra gent, escapses cosos, mutiles nens, cap rostre no t'és familiar. Rere teu, nedant en tolls de sang, queda la mare i els vuit germans assassinats per les teves mans, que esperen recompenses i guanys. I avui et guaito els ulls famolencs, menjant les llums del nou continent. Ignores la teva orfenesa i que ets la llavor de tantes morts. Mires amb odi aquells que t'envolten, recordes l'estrany viatge per mar. Més enllà, no queda memòria ni família per qui plorar. I avui et guaito els ulls famolencs, menjant les llums del nou continent. I avui et guaito els ulls famolencs, sempre seràs un infant guerrer. Cuando más necesitaba, te metiste en mi alcoba, como por arte de magia, abracadabra. Y mis tormentos se morían mientras tú me acariciabas y esas cosas que me hacías. Yo quiero volverme adicto a esa dosis de cariño que me está proporcionando. No quiero más telaraña, ni en mi cama ni en mi alma, que el polvo de mi pasado yo he barrido con tu amor. Y has de tenerme en cuenta, ya no eres una chiquilla, mi cuerpo de terciopelo te sienta de maravilla. ¡Ese! Haciéndome esas cosas y diciéndome al oído lo que andaban criticando, qué fuerte sío. Y en mi sábana te tengo atrapado y sin escape en el mío corazón. Quiero que seamos malos, que nos manden pa'l infierno, quiero que nos quemen juntos. Si me quedo con las ganas, me saldrán más de mil canas y a ti te saldrá un millón. Has de tenerme en cuenta, yo ya no soy una chiquilla. Tu cuerpo de terciopelo me sienta de maravilla. Y has de tenerme en cuenta, ya no eres una chiquilla. Mi cuerpo de terciopelo te sienta de maravilla. Has de tenerme en cuenta, yo ya no soy una chiquilla. No, no, no es una chiquilla, es María Jiménez, ya grandecilla. Bé, veig que hi ha passatges molt crus, perquè ara mateix tinc aquí endavant aquest de En tinc 8 més, que diu que, per donar una idea de que la gent se n'adoni de que això és fort, diu que un d'ells, un noi d'uns 16 anys, entra en una cabana. Dins només s'amagaven dos vells i un nen. Mira amb somriure de complicitat el nen i amb força feu dos talls de dreta a esquerra en els colls dels vells. No tingueren temps ni de cridar. Moriren a l'instant. El riu de sang que brotava de les ferides mortals es barrejava amb els garips del nen que plorava desconsolat i aterrit sobre els seus avis vells. El noi somrigué de nou i dona mitja volta per sortir a la recerca d'una altra cabana. Un altre noi, que no semblava tenir més de 8 anys, s'encara una nena que gemia desconsolada al mig del poblat. No ploris, estúpida, li escupí. Això no et salvarà. La noia deixa de plorar a l'instant i llavors el noi li clava el ganivet. Deixa de plorar, tampoc no et salvarà, estúpida, exclama mirant la noia ja morta i rient a cor que vols. Els mercenaris, quiets al voltant d'un foc, fumaven una cigarreta darrere d'altra i bevien cervesa mentre contemplaven la matança dels nens amb mitja rialla. Bé, és fort i molt fort. Tot això són coses que t'han estret dels dibuixos o que t'han contat, Alicia? Sí, exactament. A través dels dibuixos, a través del que ens han explicat els propis nois, a través de les redaccions, en el llibre n'hi ha dues redaccions al principi i al final dels nois més grans, doncs ens han explicat i hem vist tot això, no? Una situació terrible que a vegades els propis joves, les pròpies noies, no saben molt bé com expressar, i que ells mateixos, com deia una mica el poema de la Sílvia, no saben molt bé el que ells han fet, no s'han donat compte de la seva brutalitat, de la bestiesa fins que han sortit d'allà, no? Ja en una de les redaccions que diuen que han fet un d'aquests nens, que diu: els agraeixo la sang freda que han tingut amb nosaltres, perquè no ha estat fàcil. Ara ens disculpem davant d'ells perquè érem turbulents i per la nostra pròpia falta de respecte cap a ells. Els demanem perdó per tots els problemes que hem pogut causar. Érem nens, però a mesura que l'home creix, la seva mentalitat canvia. Ells mateixos ho han pogut constatar, perquè han confiat en nosaltres per realitzar algunes tasques, i alguns dels nens que venen el divendres pensen que som nosaltres els educadors. Gràcies per tot això i per la confiança que ens tenen. Aquests nois i noies han realitzat un canvi. Eren uns nens que no sabien el que havien fet i que a poc han pres consciència ells mateixos a través de l'educació, sí, i de la pedagogia, del que havien fet amb les seves pròpies mans. Del reciclatge que s'ha fet, sí, amb ells, novament. Alicia, com t'has pogut entendre amb ells? En francès? Sí, a veure, la majoria de nois i noies d'aquesta zona parlen baulé, que és la llengua d'aquí. Els més grans, que han estat escolaritzats en algun moment, Han estat escolaritzats en francès i parlen en francès, eh? Els més petits que ja han nascut o eren petits quan va esclatar el conflicte, doncs en alguns casos coneixen molt poc del francès, quatre paraules, però bé, en aquests casos, com que estem treballant amb la Fundació Aquava d'allà, que tenen tot el personal que treballa allà, és personal local, doncs ens han ajudat en tot moment per poder treballar amb els nois i noies. Abans hem dit que donaríem novament l'adreça d'Aquava en l'Hospitalet i el telèfon. L'adreça hem dit que era? Mira, és el carrer Llobregat 145, baixos, la nostra web, per si algú també hi vol veure, és les 3W fundacioaquava, tot junt, .cat, i el nostre telèfon és 93 490 45 95. Repeteix. 93 490 95 45 95, perdó. Molt bé. Anem a donar el nom d'Aquava, donant lletra per lletra, perquè no tothom sap com es pot escriure. Mm-hmm. Repetim el nom, el correig electrònic. Sí, és Aquava. Bé, la pàgina web, sí, és les 3 dobles baixes Aquava, que s'escriu A K W baixa A B alta A, fundacioaquava.cat. Molt bé. Bé, doncs ahí trobaran tota la informació al respecte d'aquesta organització i tota la tasca que feu i aquest llibre i, en fi. I teniu socis que col·laborants? Som una fundació, tenim alguns donants. Donants, sí. A Catalunya, principalment, perquè som una fundació relativament petita. I després el que tenim també és molta gent voluntària, que treballa amb nosaltres, ens ajuda, ens recolza, tant aquí com a Costa d'Ivori, no? Pues aquí hi ha programes socials amb gent nouvinguda o amb els joves amb risc de marginació social del nostre barri, també, perquè aquí a Catalunya també tenim conflictes greus amb molta de la nostra gent i que també cal fer coses. Però amb la infantesa? Amb la infantesa, treballem a les escoles, amb els nois i noies. És un conflicte molt diferent, no? És aquest conflicte que es pot dir que... Sí, aquesta violència... No, que és diferent, perquè moltes vegades és una tasca d'educadors també, però a un nivell més d'inserció dintre de la xarxa social del barri, de coneixement de... En molts casos, en el cas del barri de Collblanc de Torrassa, on nosaltres treballem, hi ha escoles que un 60% dels nois i noies són de fora i que necessiten un cop de mà per adaptar-se a la seva nova realitat, que és moltes vegades molt diferent a la del seu país d'on provenen, no? Els nois i noies que venen de Sud-amèrica tenen en el castellà una eina per començar-se a adaptar, però els nois que venen de Xina, que venen de l'Àfrica, que venen de Polònia, doncs no tenen aquesta eina i normalment tenen molts problemes per la seva primera adaptació, i llavors alguns dels nostres programes van a incidir en aquests joves, a ajudar-los a també a conèixer la casa nostra i trobar-se bé amb nosaltres, no? Bueno, Sílvia, jo per lo que veig tu també t'estàs introduint cada vegada més a Aquava, no? La veritat és que sí, jo començo a pensar que quasi treballo. Sí. No tant, però el cert és que sí, que arran d'aquest llibre, bé, és allò que saben que estic a la seva disposició per qualsevol cosa. Bueno, pues anem a agafar-la, que agafa-la, no? Agafa-la, pues, perquè tot això són poemes que has fet tu, inspirant-te amb aquests dibuixos que porta el llibre. Sí, bueno, i amb els dibuixos, i també ha estat bé una qüestió de treballar entre l'Alicia i jo, de reunir-nos, de analitzar els dibuixos, de parlar-ne, i tota la, el que he dit abans, no? Tota la riquesa de material que ella té, que carrega al damunt, és també un dels trets que m'ha ajudat a poder tirar endavant. Pues agafa-la, va. Agafa-la. Vinga, música de fons que ens posa el Manel i escoltem aquest Agafa-la. Pim, pam, pum, bota i rebota, salta i giravolta. Pim, pam, pum, agafa-la. M'agrada jugar amb aquesta bola feta de drap i de paper. Jugava amb la mare i amb els germans abans que marxessin camins enllà. Jugava a l'escola amb els companys abans que una bomba ens omplís de planys. Jugava amb... No! El sergent no volia que la hi llencés. El sergent no volia que la hi passés. A ell li agradaven altres joguines i la cercava en el meu cos. Jo no sabia el que buscava i primer plorava amb desconsol. Em va estripar, em va fer sang, em va esquinçar sense pietat mentre la pilota de paper i drap dormia tranquil al meu costat. Notava les baves, l'olor a tabac, l'alè de cervesa, la fúria animal. Després d'una nit en venia una altra. Amb un cop de peu la pilota llançava i s'abalançava al damunt meu. Jo era una joguina que podia trencar. Si se li esberlava, em podia canviar. Al final vaig aprendre que no podia escapar, que no havia sortida per fugir d'allà. Al final vaig aprendre a jugar de nou amb els fills que em naixien, sense saber com. Jugava de dia, plorava de nit i en l'entremig només ho veia. I ara esteu vosaltres en lloc del meu sergent i puc recuperar la meva pilota. Però ja no puc trobar, malgrat i posi afany, aquells llocs innocents de quan era infant. M'agrada jugar amb aquesta bola feta de drap i de paper. Pim, pam, pum, bota i rebota, salta i giravolta. Pim, pam, pum, agafa-la. Puede leer, el cielo está gris y yo te veo venir, te estás acercando. Hola, ¿cómo estás? Es que ya no te acuerdas de lo nuestro. Te llamo sin parar y nadie me contesta, no sé dónde. Entonces, ¿por qué si no me quieres ver? Te tiemblan las piernas cuando te hablan de mí. Te intento explicar que yo lloro sin ti y tú no lo entiendes. Hola, ¿cómo estás? Es que ya no te acuerdas de lo nuestro. Te llamo sin parar y nadie me contesta. No sé dónde estás. Hola, ¿cómo estás? Es que ya no te acuerdas de lo nuestro. Te llamo sin parar y nadie me contesta. No sé dónde estás. No sé dónde estás. Dibujé en un cristal tu nombre al revés, tu nombre al revés. Hola, ¿cómo estás? Es que ya no te acuerdas de lo nuestro. Te llamo sin parar y nadie me contesta. No sé dónde estás. Hola, ¿cómo estás? Es que ya no. Bueno, pues ja estem arribant al moment del comiat de la Cloenda, però crec que malauradament tindrem molts jocs de guerra encara, no, Alicia? Jo crec que sí, perquè Costa d'Ivori, avui n'hem parlat, és un exemple. Amb una mica de sort, aquests nens i nenes que hem parlat tenen un futur, perquè sembla que la pau està en un futur més o menys llunyà a la seu abast, però a tota Àfrica i a tot el món segueixen havent molts jocs de guerra. Bé, doncs anem a dir novament que aquest llibre el poden aconseguir aquí a Sant Boi, a Baco, a la plaça Catalunya, al Mercat Sant Jordi. I és un llibre de 62 pàgines que es pot llegir en un no res perquè hi ha dibuixos i que omple molt. I més a més, pues, de les històries que hi ha, està la poesia feta per la Sílvia, que, bueno, que és una passada, que jo avui he disfrutat recitant amb tu els teus poemes, perquè, en fi, l'has trobat la garra i l'impacte, i això és important. I, en fi, i ja és important que esteu tots dues ja preparant aquesta novel·la, que versarà sobretot cosa d'infants, jocs de guerra. Però imagino que canviareu el títol, posareu un altre títol, sí, no? Sí, evidentment. Anem a recordar que es poden adreçar a IABACO o directament a la Fundació. Sí, a la Fundació Quava, al carrer Llobregat 145, o poden escriure al nostre email també, si ho prefereixen, sí, que és aquava@fundacioaquava.cat. Sí, Aquava hem de dir que és A-Q-V-baixa. W-A-B-A. A Quava, molt bé. Bueno, pues tenim parell de minuts. Què voleu de... Com va aquest llibre? I el preu del llibre és assequible, imagino. El preu del llibre, sí, també està subvencionat. Al darrere es pot veure tota una sèrie d'institucions de patrocinadors que ens han ajudat a fer-ho, i el preu és de 10 euros, i a més, si hi ha escoles d'aquí Sant Boi que puguin estar interessades, també la Fundació proporciona tallers sobre aquest tema als nens i nenes de les escoles. Molt bé, doncs moltes gràcies, Alicia, Sílvia, i ja tornarem una altra vegada per parlar de jocs de guerra, de cosa d'infants. Molt bona nit. Bona nit, gràcies. Bona nit. El vostre amic de sempre, Manuel Olives. Adiós. Thank you.